De Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogten. Vanuit Syrië zouden 6 raketten zijn afgevuurd. 3 daarvan zouden zijn doorgedrongen in een gebied dat door Israël wordt gecontroleerd. Dat land zou een andere raket hebben onderschept. De aanvallen op Israëlische doelen zouden zijn opgeëist door de Al-Quds-brigade, de militante tak van de Palestijns-Islamitische Jihad-beweging. De laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen is overleden in Florida, de Joodse Benjamin Ferenc. Als een van de eerste onderzoekers verzamelde hij bewijzen van misdaden in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Ferenc werd hoofdaanklager in het Einsatzgruppenproces. Einsatzgruppen waren doodseskaders van de nazi's. Ook zette hij zich in voor een financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. Verder pleitte hij voor oprichting van het internationaal strafhof in Den Haag. Benjamin Ferenc was 103 jaar. De politie heeft 2 minderjarige jongens aangehouden voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. Hun rol wordt op dit moment onderzocht. De jongens zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De mail kwam op dinsdag binnen bij de Zaanse school. Er werd gedreigd om leerlingen en docenten iets aan te doen. Vanwege de dreigmail bleven 3 scholen een dag lang dicht. Een voorstelling van de musical The Bodyguard is stilgelegd in de Britse stad Manchester, omdat een aantal mensen in het publiek erg hard meezong. Op het hoogtepunt van de musical, bij de hit I Will Always Love You, was niet alleen de zang te horen van actrice Melody Thornton, maar ook het valse gezang van een paar toeschouwers. Omdat het theatermedewerkers niet lukte om hen stil te krijgen, ging het zaallicht aan. En dan nog het weer. Perioden met zon, maar ook bewolking op deze eerste paasdag. Er staat weinig wind. In bewolkte gebieden wordt het 14 graden. En op zonnige plekken maximaal 17 graden. Op tweede paasdag is het 's ochtends droog, maar in de middag gaat het vanuit het westen regenen. En na Pasen is het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 4e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Het monddood maken van politieke tegenstanders door ze gevangen te zetten is een verhaal met een lange, wereldwijde geschiedenis. Slot Loevestein en Amnesty vertellen dat verhaal in de nieuwe tentoonstelling Monddood. Politiek gevangen. Nu te zien op Slot Loevestein. Het 4e zakelijk hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Met uiteraard een lauwe cappuccino in de buurt zeg ik een hele goede morgen. In dit programma hoor je elke zondagochtend een bijzondere gast, waarmee ik het uitgebreid heb over diens eigen culturele uitspattingen. En ik vraag die persoon ook altijd de culturele favorieten mee te nemen, de zaken waar het hart van overloopt. Maar ja, hoe introduceer ik mijn gast van vandaag? Iemand die een muziekgenre op zichzelf is, iemand wiens kenmerkende geluid al meer dan 20 jaar te horen is. Iemand die een voorbeeld is voor een hele generatie Nederlandse muzikanten, maar zichzelf ook steeds opnieuw uitvindt. Het is de muzikant Erik de Jong, maar wereldberoemd in Nederland onder de naam Spinvis. Goedemorgen, wat fijn dat je hier bent. Op eerste paasdag. Wil je me dit nooit meer aandoen, Eva? Zo vroeg. Dat kan ik helaas niet garanderen. Goedemorgen, iedereen die luistert ook. Hoe voelt het nu je nieuwe album Bibobalula eindelijk het levenslicht heeft gezien? Nou, zo, precies dat is het. Als een kind, dat gaat uiteindelijk toch zijn eigen weg. Je voedt het op en je doet je best. Maar op een gegeven moment dan gaan ze de deur uit. En dat is bij een album wat eerder dan bij een kind. Gelukkig. Maar, nou ja, dat trouwens ook niet voor iedereen. Ja, maar dat is wel wat er aan de hand is. Dus het is nu, je houdt het heel lang bij je. Dat is dan, dat is ook heel fijn. Periode dat niemand het weet. Ik werk helemaal alleen en ik laat het pas in een heel laat stadium aan de mensen horen. En dan ook nog een heel select groepje. Dus ik houd heel lang bij me. Dat is heel fijn. Zo is dat, Zoals een vrouw misschien die zwanger is, dan is dat kind nog helemaal van haar. En of aan de tiet zat ik aan te denken. Ja, precies. Dat is nog helemaal aan je vast. Maar nu niet meer. En nu is het, mag iedereen ervan vinden wat hij wil. En dat is ook een leuke periode hoor. Dat is even goed en leuk. En dan hoor je ook allemaal reacties en commentaren en beschouwingen en observaties die ik zelf absoluut geen moment aan heb gedacht. En dat is ook heel leuk, leerzaam. Daar wil ik het uitgebreid met je over hebben. En het nieuwe album, dat is Bibopalula, heet ook Bewieroken. Het is op Goede Vrijdag uitgekomen. Maar voordat we het er allemaal over gaan hebben, waarom ook op Goede Vrijdag, wil ik je graag even uitgebreid voorstellen aan de mensen die jou misschien nog niet zo goed of helemaal niet kennen. Ik heb jouw bio in een notendop. Vul aanspring in en bemoei. Oké. Okay. Je bent in 1961 geboren in een zeer muzikaal nest in Spijkenisse. Je speelde in een punkband, je studeerde slagwerk aan het conservatorium in Rotterdam. Je ging aan de haal met elektronische muziek in de jaren 90, allemaal vanuit liefhebberij. Mm-hmm. Onderweg settelde je in Nieuwegein met je gezin, je kreeg twee kinderen, je werd postsorteerder en op je 40ste veranderde alles. Je stuurde een demo naar een platenmaatschappij. Je debuutalbum Spinvis kwam uit met daarop het nummer Bagagedrager, maar ook het nummer Voor ik vergeet, waarvoor je onder andere de Annie M.G. Schmidprijs won. Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan. Voor ik vergeet dat ik jarig was en een tiktak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor ik vergeet. Ja, met dit nummer heb je mij volledig ingepakt. Ik zat in het staartje van puberteit en ik luisterde heel veel naar hiphop en R&B en funk. En ik zat 's avonds en 's nachts vaak stiekem op een hele dikke televisie op mijn kamer naar The Box te kijken. Ja. Zo'n videoclipzender. Ja, yeah, I know. Dat waren mooie tijden, ja. Ja. Ja, ja, ik mis het ook wel. Ik keek altijd MTV, dan de Alternative Nation had je ook. Oh, ja. 'S nachts, weet je wel, met hem al. Ja, goede nieuwe muziek. Dat was toen mijn voornaamste bron van nieuwe dingen eigenlijk. Maar dat MTV, ja, het bestaat nog wel, geloof ik. Maar het is niks meer, geloof ik. Nee, voor de clips hoef je het niet te doen. Nee. Het zijn meer spannende reality-series en zo, die je daar nu op ziet. Maar ja, vanaf daar werd ik persoonlijk verliefd op jouw muziek. De Nederlandstalige muziek ging vanaf toen ook voor mij leven. Daarvoor zag ik het meer als iets kitscherigs. En meer als iets voor andere mensen. En vanaf daar kwam onder andere het album Dagen van Gras, Dagen van Stro. Met daarop Ik wil alleen maar zwemmen. Dit gitaartje is ook al een refrein op zichzelf eigenlijk. Een hoek. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Een ander wapenfeit uit 2011 is het album Tot ziens Justine Keller. Met daarop Kom terug. Wel bekend ook voor de mensen die naar de top 2000 luisteren. Ja, van 2011 maken we dan de sprong even naar 2023. Naar het nieuwe album. Mm-hmm. Dat je hebt vernoemd naar de kreet uit de rock and roll van Gene Vincent. Ja. Bibabaloo. Ja, precies. Niet dat ik zoveel heb met die muziek. Of Spinvis is ook helemaal geen rock and roll natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Maar stel je voor dat 1956 was dat. Stel je voor dat de geboortekreet was van de rock'n'roll. Dat is ongeveer, je kan het ook verder terugtellen hoor. Maar stel je voor dat Bibopalula was de geboortekreet van wat we rock'n'roll en later popmuziek zijn gaan noemen. Dat spleet toen in die tijd de natie, de Amerikaanse natie, in tweeën. De jongere mensen wisten precies wat die bedoelde. Alhoewel het niets betekent. Betekent het heel veel levensgevoel. En de oudere mensen die haalden hun schouders op. En dat heb ik altijd al een heel soort statement gevonden van wat een tekst, wat een liedje nou eigenlijk kan zijn. En voor mij is popmuziek echt klank, levensgevoel. En vooral sound, hè, dat uit de speakers komt. En als je bijvoorbeeld... Nou, je zei net Nederlandstalige muziek. Als je Nederlands in het Nederlands zingt en schrijft... dan heb je altijd te maken met de kleinkunstwereld. We komen uit een traditie van kleinkunstliedjes. Dat zijn theaterliedjes, Annie M. G. Schmid. En dat zit natuurlijk ook in mijn systeem. Dat zit er nou helemaal in. Maar ik probeer daar wel zo ver mogelijk vanaf te bewegen. Omdat de tekst gaat voor mij niet per se om de betekenis van de tekst... maar om meer het gevoel wat je erbij krijgt. En dat kan. Dat is een klank of een grap of... Het kan alles zijn. En daar zoek ik elke keer opnieuw naar. Dus vandaar vond ik Biba Pelula als een soort ode... eigenlijk een soort ode aan 70 jaar popmuziek. Van wat is het? Het is nu alles geworden. Het kan Japanse bliepjes of Duitse krautrock... of keiharde hiphop of het kan alles zijn. Maar ooit is het ergens begonnen. En nou, vandaar. Ja. Maar... zou het dan niet veel makkelijker zijn als je muziek wil maken... of muziek maakt vanuit dat oergevoel om een andere taal te kiezen? Ja. Als ik in het Engels zing... ik heb natuurlijk in de punkbandjes ook Engelse teksten geschreven... dan ben ik toch een acteur. Want het is niet je moedertaal en je kunt met weinig moeite... een avond Netflix-series kijken en dan goede quotes... achter elkaar zetten. En dan heb je hele goede Engelse tekst en vindt niemand raar. Dat klinkt, het klinkt als een klok en het zingt goed en zo. Maar dan ga je toch... waar ik achter ben gekomen is datgene waar je je meest voor schaamt... of waar je meest ongemakkelijk bij bent. Dus je eigen stem en je eigen taal is eigenlijk... als het lukt, de manier om op de beste manier... bij de mensen binnen te komen. Dus je moet wel iets wegslikken. En ik weet ook wel, Nederlands is niet een heel muzikale taal. De klemtoon zit altijd verkeerd. Dus het is gepuzzel. Maar lukt niet altijd... dan is de beloning ook wel groter. Omdat je bij de luisteraar op een andere verdieping binnenkomt. En dat is veel werk, maar dat is ook heel leuk. Ja. En dan bijvoorbeeld het openingsnummer van je nieuwe album. Dat heette Tingle Tangle Hersenpan. Daar zitten heel veel samples in. Mm-hmm. Ik herkende misschien in de verte ook iets van... 2000 Light Years From Home van de Rolling Stones misschien? Er zit zoveel... El Green, ja. Het is een vergaarbak van... dat liedje, dat is een manier waarop ik graag schrijf. Dat is je noemt dat een stream of... consciousness. En dat is een aaneenschakeling van associaties en binnenrijmen, en buitenrijmen en klankrijmen. En ik weet ook niet hoe het precies heet. Voor mij is het een man die zit in de tram in de stad, in een stad. Het is 40 graden in de schaduw, dus superheet. En in plaats van dat, alle gedachten en invallen, die komen meestal na elkaar, die komen bij hem opeens allemaal tegelijk. Dus hij kan niet meer kiezen wat hij allemaal moet zien en denken. En dan ontstaat er zo'n koortsachtige, gehallucinerende tekst. Zal ik een klein stukje laten horen? Ja. Dit is Gene Vincent. Oh, daar was Elwin. Die Frans, hè? Dat is Artaud, heet die man. Dat is een hele oude Franse theatermaker. Die heel veel betekend heeft voor wat we nu maar modern theater noemen. Oh ja, hier. Die strijkers, daar hoorde ik. Klopt dat het de Stones zijn? De 2000 Nee, dat had gekund. Nee, dit is. Oh. Zal ik het zeggen? Ja? Ja, ik ken overal het. In de 50 jaren is er een muziekinstrument gemaakt. Het heet de mellotron. En in de mellotron zitten allemaal prefab orkestjes die ze toen gebruikt. En dit is zo'n prefab orkestje. Oh, wauw. Ja. Het is ook Wel een soundtrack voor mensen die het label ADHD hebben, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Ja, nou, hij lult mij door. En dat vind ik altijd een fijne manier om te schrijven. Ik heb wel meer nummers die op die manier zijn opgebouwd, of eigenlijk niet zijn opgebouwd. Want het is een lange lijn van woorden en zinnen. En het is meer voor mij een container of een iets om al mijn fantasieën in te gooien. En dan roeren. En dan, het is één akkoord en het gaat mij door. Ja, ik vind het heel fijn om te maken. En ook heel fijn om te spelen. Oh, live ook? Ja, dit is een heel fijn nummer om te spelen. Omdat je kunt het zo lang maken als je wil. Soms wel 10 minuten of een kwartier. Het gaat maar door. Ah. Het gaat maar door. Dit is jouw It Ain't Over Till It's Over van Lenny Kravitz. Nou, precies, ja. Ja. Maar ik vind het wel een spannende keuze ook als opener van je album. Want dit is niet exemplarisch voor het... Voor de rest? Nee, voor de rest. Nee, helemaal niet. De volgorde van een album is echt heel leuk en interessant. Eigenlijk is het voor heel veel mensen niet meer zo relevant. Mensen maken, denk ik, op Spotify een eigen playlist. Vaak zijn dat liedjes uit van andere albums, of ze maken de beste. Of het is eigenlijk meer voor mijn eigen plezier en voor de aantal mensen die dat dan leuk vinden om echt een album als een verhaal in elkaar te zetten. Tussen die liedjes door heb ik allemaal kleine geluidsfragmenten gemaakt. Dus dan loop ik op straat of ik sta bij de Albert Heijn. Bij de zelfscan-kassa hoor je die bliepjes. Bliep, bliep, bliep. En dat vind ik dan mooi geluid. En zo maak ik een collage van de liedjes en de geluiden. Elke volgorde heeft een ander verhaal. Dus het is een eindeloos gezoek tot... En ik doe dat op het laatste ook niet zelf, hoor. Dan vraag ik wel aan mensen van de platenmaatschappij van Excelsior hoe zij erover denken. Kijk, het zijn allemaal kinderen. En al die liedjes, bedoel ik. De eerste was ik wel duidelijk, moest deze zijn. Ik vond het echt wel belangrijk. En de laatste, Oogstlied, of de eindlaatste, vond ik ook. Ja. Waarom? Ja, want dat is ook dan een single. Dat kiezen mensen van platenmaatschappij single, dan ook. Ja. Die denken dan dat het dan aanslaat bij een groot dat publiek. Dat is echt. Spinvis is niet een hitmachine. En jammer. Dat is, nee. Maar in België wel. Ja, maar ook. Het bestaat gewoon bij heel veel mensen. Zonder dat het echt radiohits, grote hits zijn. En ik vind. Vroeger vond ik dat wel jammer, maar nu denk ik dat het is eigenlijk een hele fijne positie. Want ik kan nu ook, er is best veel aandacht voor en voor het publiek. En dus ik kan echt doen wat ik wil. En ik kan me voorstellen dat als je echt een hitmachine bent, dan moet je volgende liedje toch ook maar weer een hit zijn. En dat kan een heel goed nummer zijn, maar als het niet een hit is, dan is het de geflopte hit. Ja. Dat lijkt me vreselijk. Ja, jij hebt meer. Je hebt geen geflopte hits. Je hebt meer verrassingshits. Zoals een Kom Terug bijvoorbeeld. Ja, of liedjes die 3-4 jaar later opeens door een bepaalde groep worden opgepikt. Het is een liedje dat heet Stefan en Lisette. Dat is nooit op single verschenen of zo. Maar dat is nu in studentenkringen of waar je soms komt bij jonge mensen. Die vragen altijd dat liedje. Dus om een of andere reden gaat dat een eigen leven leiden. En dat is eigenlijk veel leuker en ook onverwachter dan echt een zo'n hit single. Het zou met Oogstlied ook goed kunnen gebeuren. Je weet het niet. Een liedje dat blijft hangen, maar ook een liedje met een wat een zwaarder gevoel. Want dat gaat over de graanvelden in Oekraïne. Mm-hmm. Waarom besloot je om daarover een liedje te maken? Ik moest daar iets mee. Weet je wel, de hele wereld stond in brand En ik vind dat moeilijk. Er worden nu van kunstenaars of muzikanten vaak gevraagd om je uit te spreken. Om je geëngageerd uit te spreken. En natuurlijk, ik lees alle kranten. Ik ben goed op de hoogte. Ik heb een mening. Maar ik vind het. Vaak is geëngageerde kunst, of kunst die echt iets voor uitdraagt, is de boodschap begrijp ik ook wel en daar sta ik ook vaak achter. Maar het is vaak gewoon niet zo'n goede kunst. Waarom niet? Voor mij is kunst de. Alles in ons leven is doelmatig. Ze heeft een utiliteit. Alles moet een reden hebben. Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee doen? En als we niet uitkijken, dan wordt... en dat is eigenlijk al aan de hand... wordt muziek en kunst in het algemeen... wordt een gereedschap om een bepaalde visie uit te dragen. En dat kan goed zijn. Dus ik ben er niet tegen. Maar kunst is in eerste instantie, vind ik... de uiting van een individueel mens in zijn totale vrijheid... zonder dat het ergens aan hoeft te voldoen. Zonder dat het iets hoeft uit te dragen. Dus, maar maar tegelijkertijd, ik lees de kranten en ik hoor alles. Dus ik moet er wel iets mee. Dus ik ben me gaan verdiepen in dat graan... wat toen ergens heel de wereld was in de ban van het graan. Maar die hele strijd om het graan... dat is al duizenden jaren oud op dat gebied. Het graan in Oekraïne was ook in de tijd van de Romeinen al een machtsmiddel. Dus dat oogstlied voor mij, het is een dans. Het is echt een soort Slavische een Oost-Europese dansritme. En ik stel me zo voor dat die rituele dans al duizenden jaren op dat graan maar door en door en door gaat. En al die dictators en al die oorlogen en die waaien maar door en dat graan groeit maar. Dus op die manier had ik een beeld gemaakt wat en het ene was en toch ook iets tijdloos heeft of in ieder geval iets abstracts of zo. En toen vond ik het goed. Zullen we luisteren naar Oogstlied? Doen. Zo werd het met Oogstlied ook nog een beetje een psychedelische ochtend op Radio 1. Daar kan ik niks aan doen. Dat doe ik nooit bewust. Maar dat zit blijkbaar gewoon in mijn handschrift. Ja. Ik vind het zelf niet per se psychedelisch. Maar natuurlijk, mijn smaak is ook gegroeid in de 70e jaren natuurlijk. Ja. Dus ik luisterde al naar prog-rock en Zappa en de meeste vage dingen. Dus dat zit er allemaal in. Maar toch is het voor mij, dit is toch gewoon een liedje. Maar ik weet echt wel dat voor heel veel mensen dit niet gewoon een liedje is, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar, ja. Oogstlied van Spinvis. Spinvis is ook mijn gast in dit uur cultuur. We zijn hier niet alleen tezamen om jouw nieuwe album Bibapalula te bewieroken. Maar ik heb je ook gevraagd om een lijst in te vullen met culturele favorieten. Mm-hmm. En dat is een hele rijke lijst geworden. Oh. Waarin onder andere boeken een hele grote rol spelen. Je kon vaak niet kiezen. Ik vraag altijd om één ding. Je favoriete boek van dit moment. Je favoriete podcast. Mm-hmm. Tentoonstelling. Serie. En bij boeken heb je er meteen vier uitgekozen. Ja, ik kan niet kiezen. En ik onderbreek je. Ja, nee, maar dat was meteen een vraag of je vaker niet kan kiezen. Ik heb een beetje de ziekte die misschien mensen ook wel herkennen, dat je veel meer boeken koopt dan je ze ooit zal kunnen lezen. Dus en die stapel van ongelezen boeken wordt alleen maar groter en groter. En ik weet echt, ik heb ook een druk leven, dus ik ga dat echt nooit meer in mijn leven allemaal kunnen lezen. En toch koop ik ze? En ik vraag me altijd af. Dat dus het, en ik lees ook alle recensies bijvoorbeeld. Ik lees met heel veel plezier recensies over boeken of podcasts over literatuur. Dus alleen al het kopen en het lezen erover geeft me ook een soort plezier zonder dat ik die boeken verder ga lezen. Ik vraag me af waarom ik dat dan eigenlijk doe. Maar maar misschien zouden we gewoon kunnen zeggen dat je heel gulzig bent. Want ook als ik naar de lijst van culturele tips van Spinvis kijk, is het ook allemaal hartstikke actueel. Je zit er bovenop. Je volgt heel veel. Ja, ik volg wel veel, ja. Maar dat ik me ook afvraag, hoe heb je in vredesnaam nog tijd gehad om een album te maken? Ja, dat is waar wat je zegt. Ik lees veel recensies en ik probeer overal wel naartoe te gaan als het kan of te lezen. Maar dat lukt gewoon natuurlijk never, nooit niet. Maar behalve dat je het hoeft te zien en te horen en bij te wonen, is het ook gewoon interessant hoe het zich ontwikkelt. Hoe de cultuur zich ontwikkelt, hoe de popmuziek zich ontwikkelt. En daarvoor hoef je niet alles te weten en te lezen en te horen. Daar kun je ook veel leren over hoe mensen erover schrijven. Hoe mensen erover denken, hoe ze het waarderen. En dat is eigenlijk, naast de cultuur zelf, is dat ook een aparte tak van sport geworden eigenlijk. Te kijken naar de reacties. En, hoe kijk jij naar de reacties op jouw muziek? Vind je het prettig om dat te lezen? Moet je erom lachen? Dat is zenuwachtig? Ja, natuurlijk. Ook nu, de recensies die komen nu binnen. En dan, je bent daar toch wel gespannen voor. Ja, dat is logisch. Dat wendt nooit. Het is gewoon zo. Je bent daar gevoelig voor. Ik probeer dat niet te zijn, maar je bent het wel. Dus ja, dat is gewoon zo. Voor de goede recensies is heel leuk. En de slechte recensies, dat is gewoon heel naar. Maar het duurt nooit langer dan een half uur. Dus dat is de troost. Oh, dat is wel te overzien. Dat is nog te overzien. Ja. En tot nu toe louter goede recensies voor Bibopalula. Dus dat scheelt. Ja, maar dat is waar. Maar als je eerlijk bent, dan moet je, als je staat te juichen voor een goede recensie, en dan zeg je, oh, zie je wel, ze hebben het goed gezien. Als er dan een slechte recensie komt, dan moet je die ook serieus nemen, vind ik. Anders is het niet eerlijk natuurlijk. Nee, maar het is ook wel heel menselijk. Net als wanneer ik iets vind of ergens niet onderuit kom, of als iets nou eenmaal zo is, dan kan ik eindeloos doorgaan met argumenten verzinnen waarom dat het allerbeste is. Het is toch ook gewoon een hele menselijke manier om met bepaalde zaken om te gaan. Klopt, ik zou ook geen recensent willen zijn. Nee, ik vind het een heel wonderlijk beroep. Het is toch uiteindelijk je smaak. Ja. Het is gewoon je smaak. Alleen, en jij hebt een smaak, ik heb een smaak. Alleen een recensent, die verheft zijn smaak tot de norm. En dat vind ik altijd lijkt me heel moeilijk. Ik zou, je hebt toch vaak dat je maandag iets heel mooi vindt en een jaar later vind je het niet zo goed, of andersom. Vaak ook met foto's. Met foto's, ja zeker. Maar een recensent, als die eenmaal iets heeft beweerd, dan kan die er niet meer op terugkomen. Nee. En ik zou dat niet. Ik kom altijd heel vaak op dingen terug. Ik ben blij dat ik niet in de politiek zit, want ik weet het nooit zo zeker. Ja, gelukkig maar. Ja. Het is toch ook. Ja, ik zie het altijd als teken van intelligentie, dat je van mening kan veranderen. Nou, dat je in ieder geval. Ja, dat je in ieder geval die bereid bent om je mening te veranderen. Ja. Maar jouw lijst, hè? Voor culturele aanbevelingen. Ja, bovenaan de boeken die jij tipt, staat James Salter met alle verhalen. En een New Yorkse schrijver. Die begon pas na zijn 30ste fulltime te schrijven. Ja. En ik zag parallellen met jou. Met hoe jij je kunst aan de wereld toont. Want het is zo iemand die eigenlijk weinig commercieel succes heeft gehad tot heel laat in zijn leven. Ja. En echt echt voor de liefhebbers, voor de fijnproevers, vanwege zijn taalgebruik. Is dat ook een van de redenen waarom je het fijn vindt om James Salter te lezen? Het is natuurlijk wel. Het is, ik heb hem ook in het Engels gelezen, maar dan denk ik toch dat ik te veel mis. Daar moet je niet in vergissen, hoor. Je kunt je ook in een hele goede. Ook al denk je dat je het Engels beheerst, mis je toch veel. Dus een goede vertaler, denk ik, haalt er heb je toch iets meer aan. Je mist ook de schoonheid van het Amerikaans. Het Amerikaans is echt wel een hele toffe taal. Dat mis je dan, maar de... Nou ja, goed, het heeft allebei. Ja, James Salter was gewoon... Waarom moet iedereen hem lezen? Ja, het korte verhaal. Hij schrijft geen lange verhalen. Hij is heel fijnzinnig is hij in zijn kleine emoties. In zijn kleine observaties. Het gaat ook ergens over. Weet je, het is wel een verhaal dat. Het zijn niet alleen maar impressies. Het gaat echt van A naar B naar C. En het laat je altijd achter, mij tenminste, het laat mij altijd achter met een verwondering. Ik word er ook. Het inspireert me heel erg. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je iets goed ziet of hoort, dat het je inspireert om zelf iets te maken. En dan niet om iets na te maken, om niet te imiteren, maar gewoon het idee. Inspiratie is iemand die jou laat zien hoe dat raam kan ook nog open. En kijk, en die deur kan ook nog open. En je zit alleen maar op dat kleine vierkante centimetertje te prutsen. Weet je, wat zit je nou te doen? Kijk, je kan daarheen en je kan daarheen. Kijk eens omhoog en kijk eens waar je op staat. En dat is inspiratie. En dat zo'n James Salter, die doet dat. Nou, jullie opereren denk ik ook wel, of opereerden, want hij leeft niet meer, maar op eenzelfde frequentie als het gaat om het verheffen van het alledaagse tot kunst. Ja, zodanig observeren en dingen met elkaar in verband brengen, dat het kleine alledaagse krijgt een eeuwigheidswaarde. Dat wordt, krijgt een glans die je anders niet zou zien. De leestip van Spinvis, James Salter en alle verhalen. Dan blijven we in de boekenhoek. Want toen ik vroeg naar jouw favoriete podcast, heb jij onder andere doorgegeven de nieuwe Contrabas. En daarin wordt de literaire actualiteit besproken door schrijvers Chrétien Breukers en Hans van Willigenburg. Ja, het zijn kletsmajoors. Zijn het. En het zijn roddeltantes ook wel. En dat vind ik... Kijk, in de muziek zijn de mensen altijd wel heel beleefd en aardig tegen elkaar over het algemeen. Maar in de literatuur is het, gaat het er harder aan toe. En dat heeft wel een amusementswaarde, moet ik eerlijk zeggen. Als jij niet het onderwerp van gesprek bent. Nee, precies. Als je de lul bent, dan ben je wel de lul. Ja, natuurlijk. Dat is waar. Nou, ik luister er ook wel graag naar. Ja. Laten we een stukje luisteren naar hoe dat klinkt. De podcast De Nieuwe Contrabas. Welkom bij de eerste aflevering van De Nieuwe Contrabas podcast. Chrétien, al last van zenuwen? Enorm. Zeven kleuren. Jij, Hans? Nee, ik heb geen last van zenuwen. Oké. Ja, dat is gek. Ik heb echt al de hele dag zit ik al te denken, wat moet ik toch gaan zeggen en hoe ga ik dat doen? Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk verschrikkelijk. Een half uur moeten we met elkaar praten. Dat doen we anders ongeveer elke dag wel of om de dag. Maar ja. Nu moeten we dat ineens officieel gaan doen. En daar moeten ook nog luisteraars naar luisteren. Dus het wordt echt... Maar vind je het niet een beetje misplaatst om al zenuwen te hebben zonder dat je eigenlijk nog weet of er wel een publiek gaat luisteren? Ja, dat is waar. Maar dat is de essentie van zenuwen natuurlijk. Je hebt altijd gewoon zenuwen. Die heb je gewoon. Dit is ja, of de eerste aflevering. Of zelfvertrouwen. Ondertussen zijn ze al een stuk verder. Ja, bij aflevering 263 geloof ik. Ja. En dat luister jij dan elke week? In de auto, ja. Ik vind het... Nogmaals, ik vind het leuk als mensen een sterke mening hebben over een bepaalde schrijver. En ook in negatieve zin. Ja, nogmaals, het is niet leuk als je zelf het slachtoffer bent. Maar ik vind het toch ook wel waardevol als mensen het iets slecht beoordelen. Maar ook kunnen uitleggen waarom het dan slecht is. Maar is het dan ook een vorm van ramptoerisme? Nee, dat zo bedoel ik het niet. Nee, ik vind het nooit leuk of zo dat iemand... Maar je moet het loszien van de maker. Ja. Maar je moet wel de kunst bewaken in de zin dat... wat ik net zei over engagement bijvoorbeeld. Dat geëngageerde kunst is goed, zolang het goede kunst is. En je moet het niet omdraaien dat het goede kunst is omdat het geëngageerd is. En dus die moet er wel... iemand moet er daarom waken. Dus, en dat doen ze er wel. Maar, ja. Ja, de nieuwe contrabas. Een podcast over de literaire actualiteit. Met nog een heel klein geluksmomentje, een heel klein detail. Is dat ik dacht, oh, wie zijn Chrétien Breukers en Hans van Willigenburg? Die ken ik toch van koffietijd. En ja, toen ben ik in zo'n toen ben ik dus in zo'n Hans van Willigenburg gat gevallen, zoals dat dan soms gaat op het internet. En daar staat dus heel klein onderaan zijn wiki. Hij wordt af en toe verwisseld met Hans van Willigenburg van RTV Rijnmond, eveneens presentator. Nou, dat gaat dus over deze presentator. Dus niet over die van koffietijd. Nee, precies. Ja. Je hebt me heel erg verrast en blij gemaakt met het antwoord op de vraag: wat is je favoriete openbare kunst? Ook hier kon je weer niet kiezen. Je hebt er eentje doorgegeven die van toepassing is op tijd en eentje op ruimte. Ja. De meeste mensen gaan bij de vraag over wat is je favoriete openbare kunst voor ruimte. Tijd is nog nooit voorgekomen of een moment. Jij hebt doorgegeven de kunstroof op de TEFAF. Ja. Waarom is dat openbare kunst? Toen ik dat heb je die beelden gezien? Dat... Misschien kan je ze nog een beetje beschrijven. Oh, nou, iemand dat de TEFAF is een grote kunst, een beurs, manifestatie. Je kunt er ook dingen kopen. Je kunt ook hele dure dingen kopen. Dus er komen ook heel rijke mensen daar om hele dure dingen te kopen. Dus voor een dief is dat heel interessant. En dat gebeurde dus ook. Midden op de dag werd de TEFAF overvallen. En niet zomaar, maar er liepen 4 of 5 mannen liepen naar binnen. Ze hadden pruiken op en brillen. En ze waren een beetje verkleed als Peaky Blinders-achtige types. En zonder enige moment van aarzeling en een volkomen vanzelfsprekendheid sloegen ze een vitrine. sloegen ze de vitrage in. Staken de vitrage in de fik. En ze namen allerlei dure dingen mee. En de mensen die daar, dus de bezoekers, die keken als verstijfd naar dat hele schouwspel. En zonder heel veel haast te maken liepen ze ook weer weg. En ik vond het als een... Ja, dat zou maar een performance kunnen zijn. En dus hoe ze eruit zagen, hoe iedereen zich gedroeg op dat moment. En eventjes dacht ik inderdaad, nou, dit is een statement. Dit is een performance. Dit is een soort... is dit echt? En toen stelde ik me voor dat het echt een kunstwerk op zich zou zijn. Een soort meta-kunstwerk. En toen dacht ik, ja, dan was het wel een heel goed ding geweest. En nu is het natuurlijk, er zijn niet echt slachtoffers gevallen of zo. Dus het valt, ze zijn ook nog steeds zoek. Ze zijn nog steeds kwijt. Die mannen en de kunst. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ze hebben buitgemaakt. Nee, weet ik ook niet. Nee, iets heel duurs in ieder geval. Maar dat. Dus ik vond het wel. Het had zomaar gekund dat het een kunstwerk was. Een ander kunstwerk onder het kopje openbare kunst is de landingsbaan voor buitenaardse culturen in Houten. Hoe ziet dat eruit? Dat is vlak waar ik woon. Ik woon in Nieuwegein, de overkant van de snelweg is Houten. Dat is een hele grote ronde cirkel, als een soort gigantisch landingsplatform voor wat je ook veel voor helikopters ziet. Dus helemaal met aanwijzingen en allemaal symbolen erop. En de kunstenaar die heeft gedacht, dit moet een landingsplek zijn voor UFO's. En toen het werd opgeleverd waren heel veel mensen natuurlijk heel boos. En die vonden het heel stom. maar wat ik daar leuk aan vind is dat hij een soort doelmatigheid... Het is een mooi ding om te zien. Het is gewoon een mooi grote cirkel met allemaal kleuren en symbolen. Dus je kunt ook zeggen, nou, dit is wat ik heb gemaakt. Ik hoef er verder niks bij te vertellen. Maar hij heeft een soort doelmatigheid erbij bedacht. Van, nou, het is voor UFO's. Ja, en... Daar hoor ik wel van. Dus het spelen met de echte wereld en wat je verzint. Dus het is een combinatie daarvan. Ik weet niet of mensen nu nog steeds boos zijn. Dat is ook altijd. Misschien zijn mensen altijd boos en dan is het er en dan zijn ze eraan gehecht. En dan is het, nee, dit is onze UFO-plaats. Dan gaan ze het verdedigen. Ja, zo gaat dat. Ik vind het sowieso mooi hoe de liefde voor de A27 er in dit uur cultuur vanaf spat. Ja. Want niet alleen de landingsbaan voor buitenaardse cultuur, maar als je kijkt naar de tracklist van jouw nieuwe album, Spinvis. Dan staat daar onderaan Calix Berna. Ja, ja. En een ander liedje heet Icarus. En ik dacht, is Calix Berna dan ook een mythologisch figuur? Nou, dat heb ik niet gehad met Latijn. Dus ik even opzoeken. En toen kwam ik dus terecht bij een verzorgingsplaats langs de A27, een oud tankstation. Het is een tankstation, ja. Ja. Elke muzikant die in België speelt en je rijdt 's nachts van België terug naar Nederland, naar Utrecht, dan kom je langs Calix Berna. En dus het gaat niet zozeer om het tankstation, maar om het bord Calix Berna. En het is een prachtig woord met een X. En het is inderdaad, er is ook een wikipagina over. Maar het is een landgoed, geloof ik. Maar daar gaat het niet. Het gaat echt om het woord wat iedereen die op de A27 rijdt. Maar maakt je hart dan ook elke keer een sprongetje als je het ziet? Dat je denkt, joepie, dit is Calix Berna. Dit is Calix Berna, ja. Je hebt ook Hank Dussen. Is er ook zo een. Oh ja. Ja, waar je dan een persoon bij gaat. Ja, bedenken. Henk Dussen, wie is Hank Dussen? Een cowboy of zo, ja. Ja, precies. Ja, ja, misschien met een frietkot. Ja, zoiets die daar al heel lang staat met heel weinig klanten in de regen. Ja, Hank. Hank. Onze Hank. Ja, dat is altijd fijn dat hij er is. Ja, dat is onze Hank. Het is altijd moeilijk om aan een muzikant te vragen, wat is je favoriete muziek? Dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik vraag dan, wat is je favoriete muziek van dit moment? Ook hier kon jij weer niet kiezen. Dus ik heb voor jou gekozen. En dat is Yola Tengo. Die hebben net een nieuw album uit, This Stupid World. En het is een Amerikaanse indie rockgroep die sinds... Die al heel lang... Ja, 1984. ...meegaat. Ja, dat vind ik dus heel leuk. Dat vind ik dus heel tof. Dat je al heel lang gewoon doet wat je doet en langzaam steeds meer, of niet eens steeds meer, maar dat je gewoon doorgaat omdat je het leuk vindt om te doen. Dat is toch een andere manier van leven in de muziek dan heel groot en beroemd willen worden of zo. Maar tegelijkertijd zijn ze eigenlijk wel groot en beroemd geworden. Hartstikke, omdat ze al heel lang bestaan en langzaam winnen ze steeds meer zieltjes. En de kwaliteit blijft gewoon heel erg goed. Laten we even een stukje luisteren. Waarom vind je dit zo mooi? Het is heel Amerikaanse muziek. En dat is wel grappig. Want die andere die ik had uitgezocht, Boy Genius. Dat is ook heel Amerikaans. En eigenlijk, ik ben niet zo van de Americana of zo. Maar er zit soms in deze muziek en in die Boy Genius ook. Dat is nieuw. Dat is een samenwerking van drie vrouwen die op zich allemaal een eigen carrière hebben. Maar die hebben nu met z'n drieën een plaat gemaakt. Dat is heel Amerikaans. En dat is niet heel typisch voor mijn smaak. Maar er zit soms in Amerikaanse muziek, of in James Salter, of in de taal, zit er toch iets wat je in Europa toch niet vindt. Iets heel groots, een soort heel groot gevoel. Weet je wel, je kunt zeggen, Spinvis maakt dan van het kleine alledaagse iets. Maar in Amerikaanse muziek, of in Amerikaanse cultuur en de films ook, die zijn niet scheiterig om het hele grote te benoemen. Statements, ja, boom. En dat is natuurlijk ook wel heel cool. Ja. Ze treden op Yola Tengo, 19 april in Rotterdam, Lantaarnvenster. En dan heb ik meteen een concerttip gegeven. Maar jij hebt ook een concerttip gegeven. Die niet doorging. Ja, dat is Stromae. Maar je hebt er ook nog één die wel doorgaat. Ja. En dat is The Tallest Man on Earth. Dat is een Zweedse singer-songwriter. Die klinkt dan zo. And I throw it in the current that I stand up on so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could ride klinkt eigenlijk ook heel Amerikaans. Heel Amerikaans, ook heel Bob Dylan dit. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, dit is zo nou toevallig in dat lijstje terechtgekomen. Want het is helemaal niet dat ik speciaal van Amerikaanse muziek luister. Maar ik vind hem... ja, hij heeft liedjes gemaakt, die vind ik zo onwaarschijnlijk mooi. Echt onvoorstelbaar. Ja. Maar waarom dan? Kan je benoemen wat daar zo mooi aan is, ja, wat jou raakt? Ja, hij speelt heel goed gitaar. Dat is ook wel heel ritmisch. Dat is heel knap, omdat hij... Het is bijna een Afrikaanse flow die hij constant in zijn vingers houdt. Waardoor je wordt meegenomen in een eindeloos ritme. En het zijn maar 6 snaren. Hè? Het is niet een hele band of zo. Het zijn maar 6 snaren. En zijn timing van zijn zang is prachtig. En ja, hij sneert natuurlijk wel. Mee, mee, mee. Daar moet je van houden. Ik vind het mooi. En hij is een hele goede componist. Gewoon. Ja. Hij treedt op in Nederland, Paradiso, 24 april. Ben jij daar dan ook? Was het maar waar. Nee. Ik moet spelen. Ja, want je bent druk. De clubtour van Bierboppalula, van jouw nieuwe album, begint in september. Ja, en dan speel je heel erg veel venues. Kan je allemaal bekijken op spinvis.nl. Maar voor die tijd dacht je, ik hou mezelf nog eventjes bezig met een duo-show, Neveldieren. Ja, we zijn nu nog met Saartje van Kamp. Doen we eens 2 Neveldieren. Dat is echt een theatraal werk. Met video's en heel veel techniek. En rook en wind. Het is echt een magisch, realistisch verhaal over neveldieren. Dat is heel erg leuk om te doen. En het leuke is, we maken dat met z'n drieën. Dus met Niels, die doet onze techniek. En dus elke keer verandert het ding ook. Dus het is niet 1 keer af. Dus bij elke soundcheck maak je weer een foutje, of je maakt verzint wat anders. Dus dat neveldier is een constant veranderend neveldier. Ja, ik zou iedereen aanraden om te komen kijken. Want het is een... Je hebt Spinvis als band. Die spint inderdaad dan in de grote zalen, in Paradiso en zo, en op de festivals. En daarnaast is er eigenlijk iets ontstaan dat ik met Saartje doe. Dat zijn veel meer de theatrale verhalende dingen. En in een theater heb je meer speelruimte om stiltes te laten vallen, om wonderlijke dingen te doen. En dat is ook een speeltuin. Dat is heel leuk. Maar dat doen we nog tot Nog 2 maanden of zo. Dan gaan we repeteren met de band. Dus de grote band. En gaan we proberen al deze liedjes van Bierboppalula, ja, live te spelen. En dat is toch wel... en dat is bij ons altijd weer anders. Want kijk, ik maak het allemaal zelf in het laboratorium met samples en geluidjes en eiersnijders. Ik ben altijd druk. Maar dat betekent niet dat je dat zomaar live kan, hetzelfde kan spelen. Dat kan wel, maar dan moet je het allemaal opnemen met samples. Dat is gewoon flauw. Waarom is dat flauw? Ja, dan kan je eens goed naar de plaat luisteren. Ik vind zelf, als ik in de zaal sta en ik zie een muzikant echt spelen, dus niet op knopjes drukken, maar echt spelen, dan voel ik veel meer dan een prefab show. Dus wat we gaan... volgende week gaan we daarmee aan de gang. Gaan we proberen om die liedjes die nu op de plaat staan, om die zodanig te arrangeren met strijkers. Met wat we voor handen hebben. Iedereen speelt van alles. Hè. We hebben 6 mensen die van alles spelen. Dus we hebben een groot palet. En dan gaan we die nummers opnieuw... Het is de verfilming van een boek, zeg maar. Het boek is klaar. En nu, hoe gaan we dat verfilmen? En dat kan alle kanten op gaan. Daar moet je ook wel vrij in zijn. En het is niet gezegd, dat is ook nog wel, ook wel wonderlijk, dat een liedje wat op de plaat goed werkt, dat het live ook goed werkt. En andersom, een liedje wat op de plaat oké is, kan live ontzettend goed werken. En ik ben er nog steeds niet achter waar dat geheim in zit. Het zijn... Dus je past ook gaandeweg wel de setlist aan? Absoluut, ja. Het is een heel andere wereld, is dat. Hoe het publiek reageert, hoe de band reageert, hoe het klinkt. Ja, het is echt een andere wereld. Ben je op dat gebied ook wel eens in paniek geweest, dat je iets voor het eerst speelde en dat je dacht, nou, en nu gaan ze klappen, of zie ik de tranen biggelen? En dat er bijvoorbeeld helemaal niks gebeurde, ja. En dat je dacht, hè, maar... Dan... Ja, zeker. Als een grap die doodslaat. Ja, als een grap die doodslaat, ja. Dan heb je alles goed voorbereid. Op papier klopt alles. En terwijl je aan het spelen bent, voel je het leeglopen als een ballonnetje. En ja, wat ik zeg, ik weet nog steeds niet precies hoe dat kan. Misschien dat je er te veel hebt over nagedacht. Dat je te veel. Dat je te veel wil beheersen. Dat je te veel. Je moet je niet te veel bemoeien met een liedje ook. Het moet ook zelf ademen. Het moet ook zelf zijn eigen gang gaan. Misschien is dat het. Ja. Je sprak net over de totstandkoming van de live performance als de verfilming van een boek. Mm-hmm. Laten we eens even kijken naar de films die jij hebt doorgegeven. Met daarbij een film waar ik ontzettend benieuwd naar ben. Je hebt het helemaal voor me verkocht. En ik heb het idee dat dit een enorme filmhit had kunnen zijn. Maar op een of andere manier is hij best wel onder de radar gebleven. Mm-hmm. En dat is een Franse film, Ceux les bêtes. Ja, dat is ongelooflijk. Een Franse whodunit, gemixt met Fargo. Ik heb hem nou al 4 of 5 keer gezien of zo. En elke keer opnieuw vind ik het. Ik vind het een geniale film. Ik vind het een van de beste films die ik ooit heb gezien. Statement. En ja, nogal. En, maar dat meen ik. Ik heb erover nagedacht en ik meen het. Het zijn 4 of 5 vertellingen door elkaar heen. Nou, dat is wel een bekende manier. En langzamerhand beginnen die verhalen in elkaar verweven te raken. En je zit elke keer bij elke keer als het verhaal de hoek omgaat, zit je weer met mond open van hoe. Oh ja, natuurlijk, dat is logisch. Dus je wordt verleid en je wordt meegenomen in een heel. En langzaamaan wordt dat verhaal, wat gaat over normale mensen in min of meer normale situaties, of in ieder geval begrijpelijke situaties, het wordt langzaamaan steeds magisch realistischer. Dus langzaam kom je in een soort werkelijkheid waarbij alles op een vreemde manier aan elkaar wordt geknoopt. Ik vind het een geweldige film. Echt ongelooflijk. Het speelt zich af in heel de wereld. En het begint op een boerderij in Frankrijk, waar een eenvoudige boer met een vrouw, en die boer die heeft een geheime internetliefde. Die zit te daten met een vrouw waarvan hij denkt dat hij uit Polen komt. Maar eigenlijk is het een jonge man in, ik geloof, in Tunesië. Die doet alsof hij een jonge vrouw is en die op die manier geld binnenharkt van westerse mannen. Maar zo ontstaat er tussen die jongen in Tunesië en die Franse boer, zonder dat ze het al weten, ontstaat er toch een soort liefdesrelatie. Nou, dat is maar een voorbeeld. Het is een krankzinnig verhaal. Het is echt heel erg leuk. Maar als je zegt, ik kijk een film dan 4 of 5 keer, is dat dan om de momenten van verrassing opnieuw te beleven, of omdat je op zoek bent naar nieuwe dingen? Hoe heeft hij dat verteld? Hoe hebben ze dit verteld? Hoe werkt de montage mee? Wat krijg je te zien? Wat krijg je niet te zien? Wat is suggestie? Op welk moment krijg je iets te zien? Dat is de compositie van de regisseur en de editor. En dat vind ik heel knap in deze film. De film heet Ceux les bêtes, is van Dominique Moll en is nu te streamen nog steeds via Prime Video, onder andere. Ik vroeg me af, omdat je Ceux les bêtes hebt getipt, maar ook een serie die Les Revenants heet. Ja. En er hier en daar ook wat Franse aanraakmomenten zijn. Zoals in het liedje Icarus bijvoorbeeld op jouw album. Dan hoor je in de verte l'amour et la mer. Ja. Heb je een speciale relatie met Frankrijk? Het is toevallig dat ik nu de muziek die ik nu heb uitgezocht allemaal Amerikaans-achtig is. Maar ik luister eigenlijk veel meer naar Franse muziek. Chansons. Serge Gainsbourg. Uit die tijd natuurlijk. En dan luister ik heel erg naar het arrangement. Hoe het is opgenomen, hoe het klinkt. Ik ben de taal niet super goed machtig, maar het gaat ook over het hele levensgevoel, de romantiek. Zeer Europees is dat. En dat vind je dus in Amerika nooit. Nooit, never, dat gevoel. Dus ik hou van alles. Maar de Franse muziek, ja, dat is. Wat bedoel je precies met dat gevoel? Sowieso. De Franse romantiek is een romantiek die wij in Nederland heel moeilijk aanvoelen, denk ik soms. Het is heel erotisch. Echt Het gaat eigenlijk allemaal over erotiek, altijd. En over de dood. En natuurlijk, dat is een cliché, de dood en erotiek en zo. Maar in Frankrijk wordt dat wel echt, hoort dat bij het ontbijt of zo. Dat wordt wel heel, als heel alledaags ervaren. En daar ben ik soms wel jaloers op. Ik moet vaak in Nederland uitleggen waar mijn teksten over gaan. En dat doe ik dan ook, zo goed mogelijk. Maar als we in België spelen bijvoorbeeld al, komt die vraag heel weinig. En ik denk, en we hebben wel geprobeerd om in Frankrijk te spelen, hoor. Ik heb het wel in Parijs hebben we gespeeld en in het Frans vertaald. Oh, wauw. Ja, maar dat als je uit het noorden komt, dan is het geen warm ontvangst gewoon. En sowieso, Parijs kijkt maar naar één ding en dat is naar Parijs. Dus de mensen zijn echt met zichzelf bezig. Spelen ook in Duitsland. Voor de corona ging het aardig goed. Duits is heel, ook in het Duits vertaald. Ik wil ganz einfach schwimmen. Ja? Ja, ja, ja. Oh, en hoe was het in het Frans? Ik wil alleen maar zwemmen. Nee. Ik heb... ik kom terug, maar die weet ik niet meer. En ik heb, voor ik vergeet, ook in het Frans. In het Duits... Hey, ik heb geen probleem. Ik heb weer alles in griff. Wat nog wat zeggen, dat ik weet niet meer. De mens kan zeggen niets. De dag is nog jong, er fleert in de zonne. Ik zeel die echo's in het treppenhuis. Ik wil nu einfach schwimmen. En dat ging heel goed. Dat was heel leuk. Duitsers vonden het heel leuk. Dus in Duitsland wordt... Maar die snappen de humor misschien ook. Nou, Duitsers staan denk ik meer open voor andere culturen dan Frankrijk. We zijn bijna aan het einde van dit uur cultuur. Je hebt... Ja, nog een paar fantastische tips doorgeven waar we eigenlijk niet aan toe zijn gekomen. Het Lalique Museum in Doesburg. Ja, omdat het gewoon een heel leuk museum is. Gewoon heel leuk. Ja. Ga daarheen. Het Groninger Museum, The Art of Hypnosis. Ja, gaat over platenhoezen. Daar had ik ook nog een uur over willen vertellen. Ja. Nou, de serie, ik stipte hem al heel even aan. Le Revenant. Geen tijd meer voor. Geen tijd meer voor, helaas. Wil je alle tips van Spinvis die hier zijn besproken, maar ook die dus niet zijn besproken, teruglezen, dan kan dat. Dat kan zometeen via de NPO Radio 1-app of via je favoriete podcastplatform. Dan kan je dit hele uur ook terugluisteren als je misschien net bent ingestapt en denkt, wat was dat voor... Wat is dat voor vogel? Wat zijn dit voor vogels? Ja. Ik wilde gewoon naar Vroege Vogels luisteren. Oh ja, dat programma is zo meteen. Ja, dat komt hierna. Oh ja. En dan krijg ik een spinvis op mijn dak. Ik heb altijd nog het plan om een keer in te bellen bij Vroege Vogels. Met welke vraag dan? Nee, mensen mogen dan toch altijd bellen van... Er zit bij mij nu een mus in de tuin of zo. Dat, nou, had ik een flauw grapje om de Nieuwegeinse condor of zo... Ja, nou, laat maar zitten. Stom. Nee, maar ik zou dat wel doen. Maar dan moet je misschien nu dus een andere woonplaats daarbij bedenken. Ja, nu weten ze wie het is. Ja. Je hebt jezelf geout. Ja. Zometeen dus... Er zit een condor in mijn tuin. Zo. Zometeen dus Vroege Vogels. Zaterdag is een uur cultuur er weer met mijn collega Teddy Tops en tips van de VPRO-redactie. En zondag ben ik Eva Koreman er weer met comedian, schrijver en zangeres Lisa Loep. Voor nu een hele fijne zondag. Geniet van het album Bebopalula van Spinvis, want dat kan je nu overal beluisteren. Dag. Dag. Attentie, ondernemer. Kan jouw kantoor met een paar kuub minder? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Koop nu je tickets met de speciale paasactie op libellezomerweek.nl. Het Metropoolorkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon.